trei la geală, ne-am luat mașină mare. Traje bun noroi nisip, dă-i la geală, dă-i la geală, nu-i mașină, ăsta-i jip, măi. Foie verde, ghici core, dă-i la geală, dă-i la geală, ne-am luat mașină mare. Traje bun noroi nisip, dă-i la geală, dă-i la geală, nu-i mașină, ăsta-i jip, măi. Ia uitați-vă la mine, jip, jip, jip, că-s frumos și-mi șa de bine, jip, jip, jip. Merg prin ape și răzare, jip, jip, jip. Poți mâna și te da mare, jip, jip, jip. Păi merg cu jipul pân pădure, dă-i la geală, dă-i la geală, să culeg ciuperci și mure. Eu văd pămăria, țâp, dă-i la geală, dă-i la geală, tubărie, trece-n jip, mă. Dar mărg cu jipul bun pădure, dă-i la geală, dă-i la geală, să culeg ciuferci și mure. Eu văd pămăria, țâp, dă-i la geală, dă-i la geală, tubărie, trece-n jip, mă. Ia uitați-vă la mine, jip, jip, jip, jip, că-s frumos și-mi șa de bine, jip, jip, jip, jip. Merg în ape și răzare, jip, jip, jip, jip. Poți mâna și te da mare, jip, jip, jip, jip. Băi, băi, băi, băi, băi, atenție, tu cu gițelul la parte, băi, așa, mă. Sosu-i mărie în jip, dă-i la geală, dă-i la geală, îi văd plăcerea pe chip, măi. Și atunci mă-ntreabă fata, dă-i la geală, dă-i la geală, mă băiaie, cât e rata? L-am luat pe leasing, că n-am avut bani jos. Sosu-i mărie în jip, dă-i la geală, dă-i la geală, îi văd plăcerea pe chip, măi. Și atunci mă-ntreabă fata, dă-i la geală, dă-i la geală, mă băiaie, cât e rata? Leasing tu, leasing. Da, ia uitați-vă la mine, jip, jip, jip, că-s frumos și-mi șa de bine, jip, jip, jip. Merg în ape și răzare, jip, jip, jip. Poți mâna și te da mare, jip, jip, jip. Hai, la o parte că vie să-mi digă cu mașina. Aha.